Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από τα στούντιο της Ερτόπεν, 7 και 16 λεπτά, ο Μπάμπης Κοκκώσης είναι στα μικρόφωνα, έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Και είναι ιδιαίτερη γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο καλεσμένο. Ήρθε από πολύ μακριά εδώ πέρα για να δει τι γίνεται στην Ελλάδα, να καλύψει εδώ τις εκλογές που γίνανε, αλλά και γενικά να δει την κατάσταση μέσα από μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Που μας τράβηξε το ενδιαφέρον και θα πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει και εσάς. Πριν απ' όλα όμως να δώσουμε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας ένα μήνυμα στο 54045, γράφετε ένα πι κενό μετά το μήνυμά σας και επίσης βέβαια μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-600-2910. Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε εδώ κοντά μας, να σας παρουσιάσουμε και τον καλεσμένο μας, είναι ο Λουίς Αγχίο. Είναι ένας Αργεντίνος δημοσιογράφος, ήρθε από την Αργεντινή να καλύψει εδώ τις εκλογές. Όλοι είδαμε τις τελευταίες μέρες τι μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε από το διεθνή τύπο για να έρθει να καλύψει τις εκλογές από όλο τον κόσμο, ακόμα και από την Αργεντινή. Η ιδιαιτερότητα του Λουίς είναι ότι δεν ήρθε από κάποιο μεγάλο κανάλι το οποίο του έκανε τα έξοδα, ήρθε εδώ να καλύψει, αλλά ήρθε μέσα από ένα δίκτυο ραδιοφώνων, τοπικών ραδιοφώνων, κοινοτικών, όπου αποφάσισαν να στείλουν εδώ πέρα ένα απεσταλμένο να καλύψει τις εκλογές. Και αυτό δείχνει τις διαστάσεις που έχει πάρει, που πήρανε μάλλον οι εκλογές στην Ελλάδα, και το τι μπορεί να σημαίνει όχι μόνο εδώ για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και γενικά για το ενδιαφέρον που έχει ξυπνήσει παντού. Οπότε έχω την τιμή να έχω κοντά μου τον Λουίς. Θα μιλάμε εδώ με τον Λουίς στα ισπανικά, θα κάνουμε απευθείας και την μετάφραση για να έχουμε μια πιο άμεση επικοινωνία. Buenas tardes, Λουίς. Buenas tardes, gracias, Babi, gracias a los compañeros y compañeras por esta invitación, ¿eh? Ευχαριστεί και αυτός για την πρόσκληση και θα θέλαμε έτσι να τον ρωτήσουμε έτσι σαν μια πρώτη επαφή. Πώς έζησε εδώ πέρα τον θρίαμβο τελικά του ΣΥΡΙΖΑ, την νίκη αυτές τις εκλογές και την νέα αυτή σελίδα που ανοίγει για την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Λουίς, finalmente ΣΥΡΙΖΑ triunfó en las elecciones. ¿Tú cómo has vivido este triunfo aquí? Mira, yo vine en octubre de 2013 y allí conocí, tomé contacto con Costas Isichos, que es uno de los dirigentes de Syriza, que es argentino. A raíz de eso tuve mi contacto. Y mantuve algunas conversaciones con él, entrevistas, las últimas pocas semanas, y así me decidí a venir para poder estudiar un poco este fenómeno, este proceso, y con la expectativa del triunfo que se dio. Μας είπε ότι είχε έρθει από πρώτη φορά είχε έρθει εδώ πέρα τον Οκτώβριο του 2013 και είχε πάρει κάποιες συνεντεύξεις ανάμεσα σε αυτές και με τον Κώστα Ίσυχο, που πλέον είναι αναπληρωτής υπουργός άμυνας, ο οποίος, να σημειώσουμε, ότι έχει καταγωγή από την Αργεντίνη, ελληνικής καταγωγής, αλλά έχει γεννηθεί στην Αργεντινή, και από τότε του έχει κινήσει το ενδιαφέρον και αποφάσισε να καλύψει εδώ πέρα όλη αυτή την εκλογική διαδικασία τώρα, αλλά και όλη την κατάσταση γενικότερα στην Ελλάδα. Entonces, ahora es algo que se esperaba en Argentina, por ejemplo. ¿Cómo has tenido esta decisión de venir aquí y cubrir las elecciones? ¿Había esta expectativa que un partido de izquierda iba a ganar las elecciones? Entonces, ¿este es el motivo de venir aquí o iba a venir en todo cualquier cosa que pasara? Το ρωτήσαμε αν θα ερχόταν ούτως ή άλλως να καλύψει εδώ τις εκλογές ή απλώς ήρθε επειδή υπήρχε αυτή η αναμονή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά, ένα αριστερό κόμμα, θα κέρδισε τις εκλογές. Vine por una decisión personal porque me parecía que era importante este proceso en Argentina. Sectores de izquierda también estaban con esa esperanza, viendo esa posibilidad de cambio. Y como integro una red nacional de medios alternativos, aprovechamos y cubrimos todas las instancias desde el día viernes antes de las elecciones hasta hoy que ya parto, y lo que sí se vio es una en Argentina se reflejó en estos sectores una gran importancia, tal es así que se había formado un comité de apoyo a Syriza con algunas organizaciones sociales, políticas y culturales, economistas, donde el domingo hubo una jornada donde se transmitieron todos los acontecimientos hasta el final de los resultados y donde yo di información. Γενικά, λέει, υπήρξε μια μεγάλη, ήταν αρκετά, διαδόθηκε αρκετά το γεγονός αυτής της αλλαγής εδώ στην Ελλάδα, που ενδεχομένα επρόκειτο να συμβεί και που τελικά συνέβη. Υπήρξαν ακόμα στην Αργεντίνη, σχηματιστεί ακόμα και μια επιτροπή στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμμετείχαν οικονομολόγοι, διάφοροι καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από διάφορα κινήματα, και ακόμη και την Κυριακή των εκλογών εδώ στην Ελλάδα είχε οργανωθεί μια εκδήλωση όπου πολλοίς κόσμος είχε μαζευτεί και παρακολούθησε, όλος αυτός ο κόσμος μαζί της, τα τεκτενόμενα εδώ στην Ελλάδα, και γιόρτασε μαζί με τον ελληνικό λαό τα εκλογικά αποτελέσματα. Θα τον ρωτήσουμε τώρα πώς κάλυψε αυτά τα γεγονότα. ¿Cómo cubriste tú las elecciones aquí, los reportajes que dabas allí a los colegas a Argentina? Bien, a través de Skype me comunicaba con las distintas medios que me llamaban para cubrir, porque también hay que decir que... ¿Te refieres a medios alternativos o en general a medios? Me han llamado también de medios comerciales, de radios comerciales, para dar su información, porque solamente dos periodistas vinimos de Argentina. Un periodista, un compañero que trabaja en una radio comercial, Pedro Brigger, y yo, que estoy haciendo todo esto a través de mi esfuerzo, pero para la Red Nacional de Medios Alternativos, por supuesto. Todo aquel que quiera información y me ha llamado, no se la he negado, al contrario, la he dado. Κυρίως ενημέρωνε στην Αργεντινή μέσω Skype, γιατί εργάζεται για ένα δίκτυο εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης. Θα επεκταθούμε στη συνέχεια περισσότερο σε αυτό το δίκτυο στο οποίο αναφέρεται ο Λουίς. Αλλά επίσης τον καλέσανε και από εμπορικά, από ιδιωτικούς σταθμούς. Έδωσε και εκεί κάποιες συνεντεύξεις, αλλά γιατί λέει δεν θα αρνιόταν τη συνεργασία του, την άποψή του τέλος πάντων. Ακόμα και από ένα εμπορικό μέσο, απλώς επειδή τον κάλεσαν κάποια στιγμή. Να δούμε τώρα και ποια ήταν η αντίδραση γενικά στην αργεντίνικη κοινωνία και στα αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης, πώς υποδέχτηκαν αυτή την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, και ίσως κάποιο αντίκτυπο, ίσως κάποιο μήνυμα που να υπάρχει. Luis, la reacción de la sociedad argentina o de los medios de comunicación argentinos ante la victoria de Syriza en las elecciones, ¿cuál fue? ¿Cómo recibieron este triunfo? Yo creo que le dieron una importancia según a quién pertenecen los medios. Cuando hablamos de medios comerciales o medios, lo que decimos nosotros, hegemónicos. Sobre los medios alternativos, bueno, se ha recibido con expectativa y con mucho interés. Sí te puedo decir cómo trataban estos medios masivos, hegemónicos, que responden intereses, antes. Un diario, que es uno de los más importantes y más antiguos de Argentina, el diario La Nación, días previos titulaba que la extrema izquierda estaba por ganar en Grecia. Η κάλυψη που δόθηκε και η αντίδραση γενικά στην Αργεντινή και στα αργεντίνικα μέσα ήταν σαφώς βέβαια επηρεασμένη από την οπτική γωνία που βλέπει το κάθε μέσον γενικά την κοινωνία, την κατάσταση και γενικά την οικονομία. Π.χ. και εμείς από την πλευρά μας, σαν δίκτυο εναλλακτικών ραδιοφώνων, με πολύ προσμονή και με μεγάλο ενδιαφέρον αναμέναμε αυτές τις εκλογές, αλλά από την άλλη πλευρά και τα συστημικά μέσα, τα ιδιωτικά εκεί στην Αργεντινή, σε αυτό το φάσμα, γιατί υπάρχει ένα πολύ ισχυρό φάσμα, όπως καταλαβαίνετε, ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης με τα δικά τους συμφέροντα, και εκεί στην Αργεντινή παρουσιάσαμε εντελώς διαφορετική σκοπιά τις προοπτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς να φανταστείτε ότι δύο μέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών εδώ στην Ελλάδα, ένα από τα μεγαλύτερα, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του συντηρητικού μπλοκ, θα λέγαμε, η εφημερίδα La Nación, έλεγε ότι η άκρα αριστερά είναι έτοιμη να έρθει, είναι πολύ κοντά στο να έρθει στην εξουσία στην Ελλάδα. Η πρώτρα πάρτε, los medios alternativos, και τον ρωτάμε και τα εναλλακτικά μέσα πώς κάλυψαν, cómo cubrieron los medios alternativos esta victoria, las expectativas que se generaron. Se manifestó desde el día, dos días antes, por lo menos los medios alternativos que yo integro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Permanentemente estuvimos enviando notas, audios y cubriendo dentro de los programas que hacemos. Hacemos un programa de lunes a viernes por la mañana en Argentina, y permanentemente dando información de lo que iba sucediendo. Y luego del triunfo, bueno, esto justamente, lo que yo reflejé estando aquí, que por supuesto puede ser parcial, pero es lo que vi yo. Λέει, η άποψή του μπορεί να ήταν υποκειμενική, αλλά ήταν τουλάχιστον αυτά που έβλεπε αυτός και προσπαθούσε να καλύψει με όσο πιο ευρύ τρόπο γινόταν όλα αυτά τα πράγματα που γίνονταν εδώ πέρα, και να μπορέσει να ενημερώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διάφορες κοινότητες που ενημερώνονται μέσα από αυτό το δίκτυο. Un agregado sobre los medios. Vos me preguntaste, hoy estuve con una compañera en Syriza, en la sede, y me comentaba que allí los medios lo que les interesaba era poder hablar con Costas y Hijos, porque esa era la noticia, que un argentino había sido electo para gobernar y había sido designado viceministro de la defensa. La noticia para ellos, más que nada, me parece que fue esa, yo por lo menos viéndolo desde aquí. Και επίσης ήταν πολύ σημαντικό, λέει, για τα αργεντίνικα τα μέσα να τονίσουν και το ρόλο του Κώστα του Ήσυχου που προαναφέραμε, ότι έχει γεννηθεί στην Αργεντινή, οπότε εκεί σε αυτή τη χώρα της Λατινικής Αμερικής θεωρείται ως άνθρωπος δικός τους, θεωρείται Αργεντίνος, αν και ελληνικής καταγωγής, από τη στιγμή που έχει γεννηθεί εκεί θεωρείται σαν άνθρωπος δικός τους. Οπότε υπήρχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τον Κώστα Ήσυχο και επίσης υπήρξε και χαρά, θα λέγαμε, αλλά και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση το γεγονός ότι έγινε και αναπληρωτής υπουργός άμυνας. Του υφίστε οτροτύποντε ρεπορτάχες aquí en Grecia parte de las elecciones, του cubriste algún asunto más, has tratado algún asunto más, όσο lo cubriste las elecciones. Τον ρωτήσαμε αν έκανε και κάτι άλλο, κάποιο άλλο ρεπορτάζ εδώ, ή απλά ασχολήθηκε με τις εκλογές. Bien, la dificultad del idioma me hizo que no pudiera hacer entrevistas, pero sí hoy estuve hace unas horas en donde están estas mujeres que fueron despedidas del Ministerio de Economía aquí y que hace 290 y pico de días que están acampando reclamando su reincorporación. Y como encontré a una compañera chilena despedida, pude charlar con ella y hacerle la entrevista. Y bueno, enterarme de cuál fue y cuál es su situación, y donde ellas me comentaron que Alexis Tsipras siempre las acompañó y les había prometido que si ganaba Syriza, bueno, estas trabajadoras, que son en total en Grecia 595 despedidas en toda Grecia, iban a ser reincorporadas. Bueno, hoy estaban con otra cara, tenían ya las expectativas de que pueda llegar a volver a su trabajo. Pero la chilena formaba parte de, sí, de la plantilla. Es, hay una chilena entre las... De las despedidas hay una chilena. Sí, eso no lo sabía. Λοιπόν, λέει, δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα γιατί τον δυσκόλευε το, η γλώσσα, είχε δυσκολία με τη γλώσσα. Το μοναδικό που έκανε ήταν σήμερα, όπου βρέθηκε με τις καθαρίστηρες του Υπουργείου Οικονομικών, εκεί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου βρίσκονται, και κατά τύχη μπόρεσε μάλιστα να βρει και μια χιλιανή, ελληνοχιλιανή, η οποία μπόρεσε να τον βοηθήσει με την γλώσσα, οπότε του εξήγησε όλη αυτή την κατάσταση με τις καθαρίστρες, πόσο καιρό βρίσκονται απολυμμένες, και την προσμονή τώρα πλέον να επανενταχθούν στο προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών, από τη στιγμή που τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρόεδρος, ο Αλέξης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργός πλέον, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει υποσχεθεί ότι θα επανενταχθούν στο δυναμικό του Υπουργείου Οικονομικών. Και μπόρεσε να περιγράψει και να δώσει, τέλος πάντων, αυτή την εικόνα από αυτές τις καθαρίστρες, από αυτόν τον αγώνα που κάνουν τόσο καιρό τώρα, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται με την προσμονή πλέον να επανενταχθούν, να ξανακερδίσουν πίσω τη δουλειά τους. Ας κάνουμε τώρα, σας προχωρήσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo de quebranto los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la Ας περάσουμε τώρα όμως να ανοίξουμε τη συζήτησή μας με τον Λουίς για το τι πραγματικά γίνεται, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο εκεί πέρα στην Αργεντινή, αυτό που λέγαμε το δίκτυο των εναλλακτικών ραδιοφώνων. Να σας υπενθυμίσουμε ότι εδώ είμαστε από την Πάντα Μαζί, εδώ στην ΕΡΤΟΠΕΝ, στο 54045 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να επικοινωνούμε, γράφετε ένα πι, αφήνετε κενό μετά το μήνυμά σας. Επίσης και στο τηλέφωνο μας μπορείτε να καλείτε 210-600-2910. Λοιπόν, θα τον ρωτήσουμε λοιπόν πώς λειτουργεί ουσιαστικά αυτό το δίκτυο, μάλλον πώς δημιουργήθηκε και πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Entonces, vienes aquí representando a esa red de radios alternativas. Entonces, nos puedes explicar cómo se fundó, qué necesidad vino a cubrir, qué, cómo, cuánto empezó y cómo funciona ahora en la actualidad. La red se formó en el año 2004 y a partir de ahí todos los años se hace un encuentro en una ciudad distinta de Argentina, donde convergen todos los medios de comunicación alternativos de todos los soportes, no solamente radio, gráfica, agencias de noticias, televisoras, programas de radio, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y la Red Nacional de Medios Alternativos tiene su página www.rnma.org.ar. Y lo que nosotros venimos a cubrir como medios alternativos es justamente el tratamiento de la noticia que los grandes medios hegemónicos no le dan la importancia que se merecen o directamente lo ignoran. Nosotros cubrimos distintas luchas sociales, gremiales, sobre en Argentina hay mucha pelea y mucha puja en distintas localidades y pueblos del interior contra los agrotóxicos, contra la mega minería, y por determinados intereses, obviamente, muchos medios no los cubren, y nosotros le damos la importancia y permanentemente estamos mucho trabajamos también el tema de la represión estatal, de la represión policial. Hace más de un año hubo un conflicto muy, muy largo en el tiempo, una toma de un centro cultural donde la policía metropolitana desalojó a todos los que estaban allí y bueno, nuestros medios que estaban cubriendo sufrieron la represión, dos compañeros fotógrafos, porque fueron agredidos con balas de plomo. Directamente tiraron con balas de plomo y hoy estamos todavía reclamando que se pongan presos y se le culpe a los responsables de esto. Que se dé justicia. Sí, claro. Μας λέει ότι από το 2004 ξεκίνησε αυτό το δίκτυο εναλλακτικών μέσων που δεν περιλαμβάνει μόνο ραδιόφωνο αλλά επίσης και τοπικές τηλεοράσεις, τοπικές εφημερίδες, ακόμα και site και γενικά υπάρχει μια γενικότερη ομπρέλα όπου θα συγκαταλέγονται όλα αυτά τα μέσα τα οποία κάποιος μπορεί να τα βρει και στον διαδικτυακό του ιστότοπο και είναι rnma.org.ar, Αργεντινή δηλαδή, και περιλαμβάνει όλα αυτά τα μέσα. Συνεχώς διευρύνεται αυτό το δίκτυο από το 2004 και πραγματικά προσφέρει μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί στην κοινωνία στην Αργεντινή, γιατί καλύπτει όλα αυτά τα θέματα που δεν καλύπτουν τα μεγάλα εμπορικά κανάλια και εμπορικά ραδιόφωνα στην Αργεντινή, δηλαδή τους σημαντικούς κοινωνικούς αγώνες που γίνονται, τους σημαντικούς συνδικαλιστικούς αγώνες που γίνονται για τα εργασιακά δικαιώματα, και επίσης τόνισε και τον μεγάλο αγώνα που γίνεται στην Ήπεθρο, στην Αργεντινή, ενάντια στις νέες τεχνικές, στις νέες τεχνολογίες της αγροτικής παραγωγής, με τα μεταλλαγμένα και όλες αυτές τις ιστορίες, όπως επίσης και μεγάλες και με τις κινήσεις, την εναντίωση που υπάρχει στην διαδικασία της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου στην Αργεντινή, η οποία σχετίζεται κυρίως με ξένες εταιρείες. Οπότε και η πάλη που υπάρχει απέναντι σε αυτό, που υπάρχει σε αυτό το μέτωπο, ώστε να περνάνε οι πόροι περισσότερο στα χέρια του λαού και να μην βρίσκονται εκμεταλλευόμενοι στα χέρια μεγάλων πολυεθνικών. Σε γενικές γραμμές, πάντα παρουσιάζονται μέσα από αυτό το δίκτυο περιπτώσεις όπου υπάρχει καταπίεση, είτε κρατική είτε αστυνομική. Σε διάφορες περιπτώσεις παρουσιάζουμε περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με αστυνομική βία ή γενικότερα κρατική αυθαιρεσία, όπου δεν παρουσιάζονται σε κανένα άλλο μέσο. Και ανέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου πριν από ένα χρόνο περίπου, σε κάποια συγκέντρωση που είχε γίνει, είχαν τραυματιστεί άσχημα δύο διαδηλωτές. Το θέμα αυτό δεν καλύφθηκε από κανένα μέσο, παρά μόνο μέσα από αυτό το δίκτυο. Ας το ρωτήσουμε τώρα τι ανταπόκριση έχει αυτό το δίκτυο, πώς το ακούει ο κόσμος και γενικότερα πώς λειτουργεί και, πώς, και από πού εξοικονομεί πόρους. Και repercusión tiene esta red a las sociedades, sigue hasta qué punto, cómo sigue la, esta red, tiene una infiltración amplia en la sociedad y también a qué base se trabaja allí, de dónde proviene la financiación para llevar a cabo estas actividades. En realidad, los medios de la red nacional de medios alternativos no son, como se puede conocer, otros medios masivos, no son masivos. Hay, incluso por la distancia técnica en el caso de las radios, salvo las que son por la web, una posibilidad limitada en cuanto a cubrir el espectro de una localidad. En general, nuestras radios están en la base de una comunidad, de un barrio, y tienen un alcance no muy grande, pero internet nos ayuda porque hace que se pueda escuchar, sí, por este medio de comunicación nuestras opiniones, fundamentalmente las radios y nuestros programas de radio. Cuesta mucho romper con ese concepto en sectores importantes de la población. El escuchar otra cosa, como que se está muy siempre, o se escucha tal programa o tal otro. ¿Por qué? Porque la comunicación y la información está tan dividida en Argentina. Medios que hablan bien para una cosa y otros que hablan mal, entonces está muy polarizado y la gente se queda en lo que quiere escuchar. Nosotros tratamos de insertarnos en otros sectores de la sociedad, si bien nuestros oyentes, nuestros lectores de las agencias o de los periódicos vienen de sectores más de progresistas, de izquierda, de centroizquierda, de independientes. Fundamentalmente nosotros nos consideramos, los que integramos la red, anticapitalistas, antipatriarcales, ¿sí? Tenemos esa. Después, cada colectivo que integra la red, a su vez, determina su posición individualmente. Pero hay como tres o cuatro puntos que nos marca en la forma conjunta de trabajar y de pensar. ¿Y cuáles son estos tres o cuatro puntos que dices? Anticapitalistas, antipatriarcales, ¿sí? Contra no estamos a favor de ningún gobierno, somos independientes de los gobiernos de turno, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que nos permite poder dar la información que otros medios no dan. ¿Y cómo se financia este proceso? Cada grupo se autofinancia como puede, es muy difícil, no tenemos ningún tipo de subsidio. Justamente después, si quieres, te comento un poquito el tema de la ley de medios de comunicación en la Argentina y ahí se va a poder explicar mejor por qué no tenemos subsidio y por qué no tenemos financiamiento. Uh-huh. Lo vamos a hacer porque dentro de un rato. Μας είπε σε γενικές γραμμές ότι σε αυτή τη διαδικασία βοήθησε πάρα πολύ και το διαδίκτυο, γιατί πρόκειται για τοπικά ραδιόφωνα ή τοπικές φωνές γενικότερα, είτε τοπικές εφημερίδες, είτε τα οποία σχηματίστηκαν σε γειτονιές ή σε περιοχές γενικά της Αργεντινής και τα οποία άρχισαν να αλληλοστηρίζονται και να αλληλοσυδέονται με βάση κάποιες γενικές αρχές που τέθηκαν από τότε, από το 2004 που αναφέραμε, πάνω σε μια βάση αντικαπιταλιστική και ενάντια στα προκαθορισμένα κοινωνικά σχήματα και στερεότυπα που υπήρχαν στην αργεντινική κοινωνία. Και βέβαια πάντα με γνώμονα την ανεξαρτησία αυτών των μέσων. Οπότε πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες έχουν βασιστεί αυτές οι φωνές που αναπαράγονται μέσα από αυτά τα, από αυτά τα μέσα στην, στην Αργεντινή. Επίσης τον ρωτήσαμε πώς, πώς χρηματοδοτείται λοιπόν αυτό το, όλο αυτό το εγχείρημα και μας απαντάει ότι είναι αρκετά δύσκολο γιατί πρόκειται ουσιαστικά για μια αυτοδιαχείριση και είναι αρκετά σύνθετο το, το πλέον και είναι, μάλλον είναι αρκετά δύσκολο όλο αυτό το γεγονός γιατί ουσιαστικά αυτό χρηματοδοτείται. Στη συνέχεια θα, θα δούμε πώς, τι σημαίνει ακριβώς αυτό μετά από τη μουσική άνασα. Vamos a cantar todo junto. Gracias. Otra. Vamos. Ahora vamos a cantar todo. Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias. El Και λέγαμε εδώ με το φίλο το Λουίς ότι για τους τρόπους με τους οποίους συγγνώμη το πρόγραμμα ουσιαστικά μας λέει ότι κυρίως μόνοι τους χρηματοδοτούν, ο καθένας από την τσέπη του βάζει και προσπαθεί να στηρίξει αυτά τα προγράμματα στη γειτονιά του, στην περιοχή του, και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να διατηρούν, να έχουν ένα επίπεδο ενημέρωσης, να μπορούν να ενημερώνουν τους συμπολίτες τους, είναι ικανοί ακόμη και να καταφεύγουν στην οικονομική αιμορραγία του καθένα, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον προϋπολογισμό, τον οικογενειακό και όλα αυτά. Και για το πόσο σημαντικό είναι το να νιώθεις ότι προσφέρεις πραγματικά στην κοινωνία, είτε με την ευρύτερη έννοια γενικά που βρίσκεσαι, είτε με την πιο στενή έννοια βλέποντας τη γειτονιά σου και τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Να πέρασουμε τώρα να ρωτήσουμε τον Λουίς ποια είναι η κατάσταση σήμερα γενικότερα στην Αργεντινή, πώς είναι τα πράγματα, και έχοντας, κάνοντας και κάποια σύγκριση με την Ελλάδα ή μάλλον κάποια αναφορά στην Ελλάδα, τότε αυτά που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες στην Αργεντινή με την χρεοκοπία υποτίθεται εκεί της χώρας, και που είχαν βγει εδώ πέρα διάφορα παπαγαλάκια εδώ στην Ελλάδα και κοιτάξτε λέγανε να την Αργεντινή που κάποιοι κάποια στιγμή την είχαν θεοποιήσει, κοιτάξτε τι έπαθε, χρεοκόπησε και πάλι. Για να δούμε αυτό το πράγμα, πώς το καταλάβανε στην Αργεντινή και ποια ήταν η αίσθηση που υπήρχε για αυτό στην Αργεντινή. Λουίς, ξέρα και κομμεντάρα μας ahora un poco ya que vamos terminando nuestro programa. Ahora, ¿cuál es la situación en Argentina? Y para enlazar un poco con lo que pasa aquí en Grecia, hace unos pocos meses se dio así mucha publicidad y se comentó mucho este tema de, bueno, de este impago de Argentina a varios inversores buitres en el extranjero y todo eso. Y se hablaba aquí, sobre todo de los medios sistémicos, de la quiebra de la economía argentina, y daban este ejemplo, daban a Argentina como un malo ejemplo, bueno, que bueno, algunos aquí que ponían como a Argentina como un buen ejemplo, mirad ahora cómo se ha convertido en Argentina, otra vez se ha quebrado su economía y todo eso. ¿Se ha sentido de esta forma en Argentina lo que pasó con con estos fondos buitres hace meses? Mira, el tema este de los fondos buitres fue también un problema o una discusión muy mediática, donde los grandes medios de comunicación que son opositores al gobierno permanentemente estaban con eso, machacando, dándole al gobierno, y por otro lado el gobierno queriendo justificar cosas que tampoco son muy justificables. Entonces, de los dos lados hay algo de razón, pero también hay mucho de intereses en juego. Yo lo que te puedo decir es que desde el punto de vista de la población en general, la economía está bastante problemática últimamente. Todo un periodo que hubo en Argentina, quizás después de venir de un proceso como el que vivieron ustedes aquí, a nosotros lo vivimos en el 2001, se pudo revertir esa situación, pero ahora hay ya un proceso de estancamiento. El gobierno actual ya deja en octubre del 2015 el mandato. No puede ser reelecta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y hay una puja de intereses, pero fundamentalmente entre los sectores hegemónicos de derecha. No hay una posibilidad cierta, sí hay posibilidades en cuanto a participación política de sectores de izquierda y de centroizquierda, pero para llegar al poder todo lo que se está ofreciendo es de derecha o de centro-derecha. Y en ese sentido los planes económicos no van a cambiar mucho, sino que se van a acentuar. En Argentina hace más de un año y medio que venimos soportando un proceso inflacionario en nuestro país. Los salarios no son muy altos, las jubilaciones no son muy altas. De este gobierno se puede decir que ha hecho algunas cosas que fueron importantes, pero que ahora es como que el proceso de la crisis económica se empieza a vivir más en el día a día. Μάλιστα. Να πούμε στα γρήγορα ότι γενικά το πώς βιώσανε αυτή την κρίση έχει να κάνει από ποια οπτική γωνία το έβλεπες και περισσότερο κάποια έντυπα της δεξιάς, όπως μας ανέφερε, έκαναν πολύ μεγάλη φασαρία για όλες αυτές τις εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση προσπαθούσε να δικαιολογήσει τα πράγματα, βέβαια μερικά από αυτά ήταν αδικαιολόγητα, αλλά σε γενικές γραμμές να πούμε ότι ο πληθυσμός γενικά βιώνει μια δύσκολη κατάσταση με ένα πολύ ψηλό πληθωρισμό και με μια παραγωγή βάση η οποία δυσκολεύεται αρκετά. Και αυτό είναι και το στίχημα και για τις επόμενες εκλογές, γιατί τέλος του χρόνου, προς το τέλος του χρόνου, τον Οκτώβριο του 2015, θα υπάρχουν εκλογές στην Αργεντινή. Δεν θα μπορεί να εκλεγεί και πάλι, δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και πάλι η τωρινή πρόεδρος, και αυτό είναι το στίχημα για τις επόμενες εκλογές, πώς θα μπορούσε κάτι να αλλάξει υπέρ του λαού, μέσα σε του αργεντινικού λαού, μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε εδώ στο τέλος του προγράμματός μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Λουίς Αγχιό που μας έκανε την τιμή να είμαστε εδώ. Bien, muchas gracias. Muchas Babis, gracias. Gracias a todos ustedes por haberme aceptado aquí en el programa y en la radio. Nosotros le agradecemos la asistencia aquí en nuestro programa, la presencia. Από más, από τον Πάπη Κοκώση, γεια σας. Συνεχίζουμε τώρα με το δελτίο ειδήσεων. El trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza.